Krakowu na Wolnym Wybiegu 8,99 z Kaufland Card. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 września, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Granica z Białorusią zostanie zamknięta na czas manewrów Zapad-25. To decyzja rządu. O bezpieczeństwie w regionie i zagrożeniach rozmawia w Finlandii prezydent Nawrocki. Tłumy w kolekturach w Lotto można dziś wygrać 32 miliony złotych. Granica z Białorusią w nocy z czwartku na piątek zostanie zamknięta w związku z ćwiczeniami Zapad-2025, poinformował premier Donald Tusk. Przed posiedzeniem Rady Ministrów szef rządu mówił, że ćwiczenia opierają się m.in. na symulacji działań na przesmyku suwalskim. Podkreślił, że decyzja została podjęta ze względów bezpieczeństwa. Ze względu na bezpieczeństwo państwa zamkniemy granicę z Białorusią, w tym przejścia kolejowe, w związku z manewrami Zapad o północy z czwartku na piątek. Resorty, których tak czy inaczej ta decyzja będzie dotyczyła, są zobowiązane, aby przedstawić precyzyjne raporty co do konsekwencji tej decyzji. Według danych litewskiego wywiadu w rosyjsko-białoruskich ćwiczeniach Zapad ma wziąć udział około 30 tysięcy żołnierzy. Uderzenie rosyjskiej bomby zabiło ponad 20 cywilów. Doszło do tego w miejscowości Jarowe w Donbasie. Ponad 20 osób jest rannych. Miejscowe władze donoszą o co najmniej 21 zabitych i kilkudziesięciu rannych cywilach. Ukraiński prezydent opublikował w sieciach społecznościowych krótkie nagranie z miejsca ataku. Wołodymyr Zełenski napisał, że rosyjska bomba spadła na Jarowe w Donbasie w momencie, kiedy we wsi wypłacano emerytury. Jak zaznaczył, ta i inne zbrodnie nie mogą pozostać bez reakcji i potrzebne są zdecydowane działania społeczności międzynarodowej, Stanów Zjednoczonych, Europy i państw G20, aby powstrzymać rosyjską machinę śmierci. Paweł Buszko, Polskie Radio. Bezpieczeństwo, relacje dwustronne, działania w ramach sojuszniczych zobowiązań w regionie basenu Morza Bałtyckiego to najważniejsze zagadnienie, jakie omówili prezydenci Polski i Finlandii w trakcie spotkania w Helsinkach. Prezydent Karol Nawrocki jest w Finlandii, gdzie odbywa roboczą, jednodniową wizytę. Rosji nie można ufać, to państwo gotowe do ataku także na inne kraje, mówił po rozmowach z przywódcą Finlandii prezydent Karol Nawrocki. Przypomniał, że Polska i nasi nordyccy partnerzy mają podobne negatywne doświadczenia z federacją. Dlatego właśnie rozwijamy nasze siły zbrojne, rozwijamy nasze partnerstwo, nasze sojusznicze relacje. Obaj politycy zgodzili się, że sojusz transatlantycki trzeba rozwijać. Prezydent Nawrocki zdał przy tej okazji relacje przywódcy Finlandii ze swojej niedawnej wizyty za oceanem i rozmów, jakie odbył tam z Donaldem Trumpem. Jedynym liderem wolnego świata, który może zmusić Władimira Putina do negocjacji, jest Donald Trump. Prezydent Aleksander Stubb podziękował Polsce za wsparcie, jakiego udzielamy od początku wojny Ukrainie. Nie wszyscy Europejczycy o tym dziś pamiętają, a to ogrom wsparcia gospodarczego, humanitarnego, a także militarnego, mówił prezydent Finlandii. Z Helsinek Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. 32 miliony złotych można wygrać w dzisiejszym losowaniu dużego lotka. Polacy tłumnie ruszyli do kolektur, marząc o wygraniu dużych pieniędzy. Oj, dzisiaj olbrzymie zainteresowania od rania. Drzwi się otworzyły, kolejki są cały czas. Wszyscy chcą zagrać, spróbować. Nawet ci, którzy nie grają, chętnie przychodzą zagrać, żeby pomóc szczęściu i wygrać. Proszę dużego lotka za 3 złote. Proszę, dziś losowanie, symulacja 32 miliony. Z jakimi nadziejami o te 32 miliony pani dzisiaj gra? O zdrowie. Potrzebuję dla zdrowia. Ponadto, to jak będę zdrowa, to wtedy będę spełniała inne marzenia. Jakiś fajny wyjazd gdzieś. No ja tam nie patrzę się na swój numer, tylko i tak gram. Cały czas na swoje numery. No tam część na pewno by była na te potrzebujące dzieci, co na te operacje. W tej chwili tam 15 milionów, tam bilet tam potrzeba na zastrzyk. No mnie to wystarczył milion i już bym był do końca życia ustawiony. Chcę wygrać, poprawię swoje stan zdrowia przede wszystkim, no i żyć. Na pewno byśmy nie pracowali. To najwyższa w tym roku kumulacja w Lotto. Za niespełna godzinę na Mistrzostwach Europy koszykarzy reprezentacja Polski rozegra spotkanie, którego stawką będzie awans do półfinału. Polacy zagrają z Turcją. W studiu jest Adam Malecki z redakcji sportowej Trójki. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, jaka jest szansa, żeby biało-czerwoni pokonali wyżej notowanych rywali? Szansa jest zawsze, a ekipa prowadzona przez Igora Milicicia nie raz udowodniła, że potrafi świetnie grać pod presją. Czym większa stawka, tym nasi grają lepiej, a rywale, choć z górnej półki, gubią się. Tak było w meczu grupowym ze Słoweńcami, których zresztą pokonaliśmy w ćwierćfinale Eurobasketu przed 3 laty. A czego możemy się spodziewać po dzisiejszych rywalach, powie Michał Pacuda, redaktor portalu probasket.pl.

pierwsze Erykę Badu zagra koncert, dwa koncerty w Gdyni, a po drugie to jest czas jabłonek, więc Apple Tree dzisiaj nam wybrzmiewa na trójkowej antenie. A 31 października i 2 listopada wybrzmi także w Gdyni, na żywo, mam nadzieję przynajmniej. To ja tam zamierzam być. No super, ty już masz doświadczenia w koncertach Eryki Badu. To będzie był można porównać. Niesamowity koncert w Kongresowej. Dość wspomnieć, że czekaliśmy na nią bite pół godziny. Nie no, pół godziny to nie jest aż tak dużo. Dobrze życie. Wtedy wydawało się, że to była wieczność, bo już wszyscy chcieliśmy ją usłyszeć. Dobrze, ja też pozostanę w takim wirze niespotykanej damskiej wokalistyki i to będzie tym razem Candice Night, bo ona śpiewa, a zaprosił ją do zespołu Richie Blackmore, czyli Blackmore's Night i utwór pod tytułem Storm. Well, dragon's lair. Fingers running through your hair. She asks you out to play. For all of nature's sorcery, the most bewitching entity. Hell can have no fury like the rising of a storm. Follow the storm. Blackmore's Night, Richie Blackmore i Candice Night. Błagam cię, tylko nie powiedz mi, że ci się nie podobało. Podobało, bardzo dużo się dzieje w tym utworze. Zaskoczyły mnie te zwroty akcji, albo raczej to budowanie napięcia. Naprawdę bardzo ładne rzeczy, więc dziękuję ci za to. I widzę, że też dużo emocji w tobie wywołuje. Mamy nadzieję, że państwu też się podobało. No i skoro takie piękne kobiece głosy nam się pojawiają, to ja wyciągam z plecaka kobiecy skład w 100% The Last Dinner Party. I z jednej strony coś nowego, bo dziewczyny wydały ten utwór 4 dni temu, a z drugiej strony podobno zaczął powstawać już 9 lat temu, kiedy wokalistka zespołu chciała napisać piosenkę o rozstaniu i ostatecznie wyszedł jej piękny utwór o odchodzeniu, zatytułowany The Sight. It'll take you to take a long time. Limbs will disconnect like the fog lines. Keep the water on, keep it running. I'm in the other room, nothing happened. Make it quick, make it quick, make it quick, so I can't see the sight that is she. Don't the LEDs. silk and I'll wear my furs. We can go out, I fill your mouth. Open me up, butcher my heart. Please let me die on the street where you See you in the next one. The Site i grupa The Last Dinner Party, która także niebawem zagra koncert w Polsce 20 lutego na Torwarze, tak więc jeśli się komuś podobało, to jest okazja, żeby posłuchać również na żywo. To ja teraz, nie żebym bardzo chciał, ale przerwę tę ofensywę wokalistek i sięgnę po płytę Stinga. My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Combat gear to make a man. It takes more than a license. walk but never run. The manners make of manners, someone say. He's our hero of the day. Takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. I'm legal alien, I'm an Englishman. No matter what they say. W końcówce powtarzanej jest sens tego utworu Be Yourself, No Matter What They Say. Piękne przesłanie. Ja też sobie zdałam sprawę, że my dzisiaj chwilę przed anteną rozmawialiśmy o Nowym Jorku i o tym, jak bardzo lubisz to miasto. Więc nam się dobrze złożyło też z wyborami muzycznymi dzisiejszymi. A ja, mimo że jest 15:48, to zerkam w stronę Księżyca. Księżyca, który ostatnio wyglądał i wygląda bardzo imponująco. W niedzielę chyba się zrobił na chwilę czerwony nawet. Nie wiem, czy widziałeś ten moment? Nie, słyszałem tylko, że określany jest ten księżyc mianem krwawy. No tak. Obecnie w pełni świeci jasnym blaskiem i w takich momentach, kiedy z księżycem dzieją się rzeczy niezwykłe, często przychodzi mi do głowy ten utwór. Thank you.